Ekonomi. Princip. Sverige ska vara en suverän stat även på det ekonomiska området och ska i största möjliga mån vara självhushållande. Folket ska ha kontroll över samhällsviktiga institutioner. Små företag måste ges optimala förutsättningar att bildas och verka. Dessa utgör motorn och nyskapande i ekonomin. Småföretagarna är även viktiga för demokratin, då företagare är människor som lärt sig att tänka självständigt, att planera och att ta ansvar för sina beslut. Dessutom får fler människor på detta sätt en del i den ekonomiska makten. Familjens betydelse måste lyftas fram och bejakas även på det ekonomiska planet. Målsättning. Staten ska genom tullar och skattelättnader stödja näringar som riskerar att försvinna från Sverige. Företag i Sverige ska i största möjliga mån vara svenskägda. Samhället måste ha kontroll över för folket viktiga näringar såsom bank- och försäkringsväsende, tele och andra kommunikationer. Sverige ska ha ett bra klimat för små företag. Nystartade småföretag ska få hjälp genom skattelättnader och rådgivning. Familjens betydelse ska stärkas genom att båda makarnas inkomster sambeskattas och genom att den sammanslagna inkomsten står som grund för bådas pension. Åtgärd. Stoppa försäljning av för folket viktiga anläggningar. Gör om reglerna och förenkla byråkratin för att underlätta för små företag, särskilt vid nystart. Stoppa gruvdrift av utländska bolag som gratis för ut råvaror ur Sverige. Begränsa möjligheten för utlandsaktörer att köpa in sig i svenska företag. Skatte- och pensionssystemet ska modifieras så det utgår från att familjen är en enhet.